আহিবা ঐ নাচনী, চিনাকি সেই চাপৰিত সজাবা ৰঙেৰে ৰঙালী, লাহিকৈ সোণ দেহাতি মেৰিয়াই হাখনি, চিনাকি লগাকৈ চিনাকি, ৰ কি নৰ এয়া বিহুৰে বলিয়াবা, ঢোল শিঙা গগনাৰে পেপাতি উখুৰিয়া, শিয়ৰি উঠে দেহাতি ঐ আহিবা ঐ নাচনী, চিনাকি সেই চাপৰিত সজাবা ৰঙেৰে ৰঙালী। আমরে দালতে শুনু কুলি তীরে মাত, বহাগ পালেহি বুলি দেহারে নাই তত, উড়ি যাও মন প্রকৃতি, আহতে ফলালে হালধিয়া পাত, আমরে দালতে শুনু কুলি তীরে মাত, বহাগ পালেহি বুলি দেহারে নাই তত, যাও মন প্রকৃতি, আহতে খলালে হালধিয়া পাত, ৰ কি নৰ এয়া বিহুৰে বলিয়াবা, ঢোল শিঙা গগনাৰে পেপাতি উখুৰিয়া, হৈ শিয়ৰি উঠে দেহাতি ঐ আহিবা ঐ নাচনী, চিনাকি সেই চাপৰিত সজাবা ৰঙেৰে ৰঙালী। তলে চাবা আলি মূৰতে মুখে দেখা যে পাবা, ঘৰৰে দহুবন কাটি কৰি আহতৰ তললে সুন্দৰি আহিবা, মুহুৰা ফুৰাব এৰি বাটলে চাবা আলি মূৰতে মুখে দেখা যে পাবা, ঘৰৰে দহুবন কাটি কৰি আহতৰ তললে সুন্দৰি আহিবা ঐ, ৰ কি নৰ এয়া বিহুৰে বলিয়াবা, ঢোল শিঙা গগনাৰে পেপাতি উখুৰিয়া, ঐ শিয়ৰি উঠে দেহাতি ঐ আহিবা ঐ নাচনী, চিনাকি সেই চাপৰিত সজাবা ৰঙেৰে ৰঙালী, লাহিকৈ সোণ দেহাতি মেৰিয়াৰি হাখনি, চিনাকি লগাকৈ চিনাকি, আহিবা ঐ নাচনী, চিনাকি সেই চাপৰিত সজাবা ৰঙেৰে।